sozali kokufela nini mafanya zali na mwasi na ye na ndako ya makwela Bisarasa basi ya kembeje Amazani ebi saba manda Tolanda kami bali te bango moko bayebi numero Bisarasa basi ya mandango Bambanda, kobunda kani susu teni kono ya mibali ya basoe Kina sabati ya sembeje Ngaika soya kupena epena mobanya zalimbe salo pitala